chombo ni kipya, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokea kile chakula, anakiingiza ndani kwa lengo la wageni. Aisha radhiallahu anha, baada ya kuona sahani limeingia nyumbani kwake, akalichukua lile sahani ya chakula akalipigiza chini, fabaddada, chakula kikatawanyika na chombo pia kikavunjika. Mpaka hapa, kabla ya kuendelea mbele, hichi kitendo ungefanyiwa wewe mbele ya wageni, huyu mwanamke anatawaka, tena kama ni tatu zitakusanywa pamoja, vyombo, makochi yake, magodoro na makaburi babu yake, asihudhurii tena, ndio ya mwisho. Ndio maana tumesema, kanuni inasema hivi, sio wewe ujizuie na maovu, usijizuie wewe kumudi mwanamke, sio kanuni hiyo katika mambo ya kindoa. Kanuni wewe mwanaume unakumilia maovu yake mwanamke kama haya. Na vile vile chakula kimeleta kwangu na mke wako anafanya hivi, kwanza angepewa talaka, na pili wale wageni ungeingibidi uwaombe msamaha mkubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio amezungumzwa hapa katika hutuba, Allah tabaraka wa taala amemtakasa na kumwambia, wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika kabisa kwamba mtume yuko juu ya tabia zilizokuwa juu kabisa. Manake tabia zake ni za juu mno. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanyaje? Fanhana wadhaha, akainanisha mgongo wake, akakusanya chakula, akakusanya sahani, akakusanya chakula na sahani yovunjika akaikusanya. Sallallahu alaihi wasallam kisha baada ya hapo kumwambia, aina sahfatuki, anamwambia Aisha. Na kipindi hicho Aisha radhiallahu anha yutambi amevimba, uso umekuwa mekundu, nimeonekana nini mbele ya watu wageni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimeonekana vipi? Kwa maana mimi sio mpishi, mimi siwezi kuwakirimu wageni, mpaka mwanamke jirani huko, mke wa Mtume, aje kunidhalilisha mbele ya wageni. Uso umekuwa mekundu kisawasawa, anatweta radhiallahu anhu wivu. Kisha Mtume katika kipindi kile ananyanyua, anakusanya sahani, anasema gharat ummukum, gharat ummukum, wivu umempata mama yenu, wivu umempata mama yenu, huku anakusanya sahani. Na haya maneno ahlul ilmu anasema ili pasiye kupatikana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiallahu anha, watu wakaanza kumtusi, wakaanza kumtukana. Mtume alinama, anasema gharat ummukum, gharat ummukum. Alafu anamuuliza baada ya kusanya, aina sahifatuki, liko wapi sahani lako na wewe, chombo chako kizuri kiko wapi na wewe? Aisha anaingia anachukua sahani jipya, Mtume sallallahu alaihi wasallam anachukua ile sahani jipya na kumkabidhi mfanyakazi rudisha. Kanuni imefanya kazi, kanuni imefanya kazi. Kwa hiyo harusi bwana na wengine watu katika ndoa, mambo ya kindoa sio eti wewe kujizuia na kumudi mke wako, sio hivi. Na haya ni mafundisho ya kwamba wanawake wana vitimbi vingi na vituko vingi dhidi ya waume zao. Kwa hiyo wewe kama mwanaume wa kweli katika mambo ya ndoa, vumilia, tumeoa, ukilipenda boga sio kile la nini tunasema yeye. Kwa hiyo wewe vumilia, ndio mwanaume huo, asubuhi mpaka jioni unaweza kuuzi mara 70, vumilia. Kanuni nasema wewe uvumilie maovu. Anaweza akawa ni waheri, ukamwona waheri, mashallah, akawa ni mjibii, lakini bado maovu yakawa nayo, mara kafikia hivi, mara kafanya hili, umemwambia hivi, ajasikia, akarudia. Yaani unaweza kumpa hata matusi mara kwa mara, lakini kanuni inakwambia wewe uvumilie, wewe yale maovu yako yafaa, maovu yake yafanye kama vile ni mchezo kwa wewe. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala ambariki ndugu yetu katika ndoa yake, na vile vile kumwombe Allah tabaraka wa taala atunyoshee ndoa zetu, na vile vile Allah subhanahu wa taala tumwombe atufanye kuwa ni katika wale wenye kuvumilia maudhi ya wake zetu, na wala tusiwe wenye haraka sana ya kutoa talaka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.